कारका दत्तश्रुतयो रेवासिपि कारक से दत्त और श्रुत अंतोदात संज्ञायाम संज्ञायाम अंतोदात देवदत्त देवदत्त है इसमें आश्र देवा एनम देयासु प्रार्थित से देवेर दत्त देवदत्त देवताओं ने दिया तो ये का आशीर्वाद दत्त में प्रार्थना कर से दिया तो कारकाद दत्त अंतोदात हो जाएगा। विष्णुश्रुत विष्णुश्रुत में विष्णु रेनम श्रुयात विष्णु उसको सुने इसके प्रार्थना से सुने एनम श्रुयात तो विष्णुना श्रुत किंतु नीचे शेखर में एते न संस नहीं वह नहीं हाँ ठीक है कहीं इसमें दूसरे कहीं तो विष्णु रेणु श्रुयात कर प्रार्थना से विष्णु श्रुत अंतोदात है। कारकाद किम संभूतो व्या रामायण संभूत ये सम्यक भूत संभूत यहाँ कारक नहीं है कारक से समुदात समुदात है संभूत रामायणम संभूत कारकादि तन जीवन है हाँ ये कारक नहीं कहते तो क्या होगा गति कारक उपपद तीनों का संबंध हो जाएगा। कारक कण से गति और उपपद समझते गति होने पर इसका संबंध नहीं इसलिए संभूत रामायण में सम उदात है संभूत रामायण भू अनुदात चरित हो जाएगा। दत्त श्रुत है कि देव पालित तो देव पालित कारक देव ही पालित तो दत्त श्रुत नहीं तो अंतोदात नहीं होगा तो ये तत्पुरुष देवे ही पालित तृतीय तत्पुरुष है के सूत्र है तृतीयांत पूर्व पद प्रकृति स्वर तो देव होगा तृतीयांत देवे प्रकृति स्वर है देव चित अंतोदात होता है देव उदात है पचादि अच होता है देव तो अंतोदात का पार्श्वरित होगा। अस्मान नियम अत्र संज्ञायाम अनाचिदा अनाचिदादिनाम इति न ये दत्तश्रुत नियम हुआ तो यह भी आया था संज्ञायाम अनाचिदादिना काले आया था गतिकार उपपदा क्रांत तो अंतुदात वो भी नहीं होगा क्यों कार का नियम हो गया दत्तश्रुत तृतीया कर्मणि इति तो भवती तृतीया कर्मणि होने से क्रांत प्रकृतिया तो संभूत में अच्छा तृतीया कर्मणों से संभूत में अंतोदात है तो उदात संभूत प्रकृतिया संभूत तृतीया कर्मणि ये सूत्र देखो 378 तो अच्छा तृतीयांत प्रकृतिया तृतीयांत से ठीक है वही देवांतोदात होगा कर्माच पर रहते दत्त आगे एव किम कार का दत्त श्रुतयोरेव एव क्यों कहा तो दत्त श्रुतयोरेव कारक से दत्त श्रुत का ही होगा ये कारक संबंधी अवधारण होगा दत्त श्रुत का हो तो कारक से ही होगा ये अर्थ नहीं दत्त श्रुत अवधारण महाभूत अर्थात क्या होगा कारका दत्त श्रुतरेव अकारक हो तो दत्त श्रुत में हो जाएगा या नहीं होगा हो जाएगा कारकाद दत्त श्रुत रेव अकारक हो तो दत्त श्रुत में होगा या नहीं हो जाएगा कारक हो तो दत्त श्रुत का दत्त श्रुत रेव कारकाद ये कारक संबंधी अवधारण हो तो दत्त श्रुत रेव कारकाद और अकारकाद हो तो हो जाएगी अकारकाद भी दत्त श्रुत अंतोदात भवति संस्कृत ये कारक नहीं है तो अंतोदात हुआ। आशीष किम देवे ही खाता देव खाता खनु अवधान से निष्ठा करें तो खात बन जाएगा जन सन खन संजान संजा लो आत्तु होता है क्या सूत्र देव ही खात, देव खात हो गया, देव अंतोदाते हैं, आशीर्वाद अर्थ नहीं होने से पूर्वपद प्रकृति सर होगा, खामी सरित आशीष एव इति एवं अत्र इष्टो नियम, आशीष एव आशीर्वाद अर्थ में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तेन अनाहतो नदति देवदत्त, ये देवदत्त शंख का नाम है, ये अनाहत बिना सब पुंक्ते आवज करता है, तो इसमें देवदत्त में यह अंतोदात नहीं होगा, ये आशीर्वाद अर्थ नहीं है, ये संज्ञा है, तो देव पूर्व पद प्रकृति सर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा उदात द सरित हो जाएगा। तृतीय कर्मण इति पूर्वपद प्रकृति सर्वतम एव भवति, पूर्वपद प्रकृति सर्व होगा। इत्थम भूतेन कृतमिति च, इत्थम भूतेन कृतम, इत्थम भूतेन कृतम इति तस्मिन् अर्थे यः समासः, तस्य क्तान्तम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तम्, उत्तरपद क्तान्त हेतु अन्तोदात्तो, सुप्त प्रलपितम्, इत्थम भूतेन सुप्तेन प्रलपितम्, तो प्रलपित अन्तोदात्त हो जाएगा। प्रमत्त गीतम, प्रमत्तेन गीतम, यहाँ इत्थम भूतेन कृतम इति जो कृतम है, प्रलपितम कृतम सुप्तेन कृतम, तो कृत शब्द से क्रिया सामान्य में है, न कि न तो अभूत प्रादुर्भावे, प्रलपितम कृतम प्रमत्तेन गीतम पहले नहीं किया था बाद में, कैसा नहीं, तो क्रिया सामान्य क्रिया, प्रलपितम गीतम करोति क्रिया धातु न अभूत प्रादुर्भाव, ये घटम करोति पहले नहीं था बनाता है, इस अर्थ में नहीं, तेन प्रलपितादि अपि कृतम होती, प्रलपितम अपि कृतम, प्रलपित कृतम तो क्या गया, प्रलाप किया गया। तृतीय कर्मणि तस्य अपवाद, तृतीय कर्म पूर्व पद प्रकृति सर होना चाहिए किंतु अंतोदात होगा। अनुभाव कर्म वचन, कारकाति कर्म थी कारकात परम अन्न प्रत्यांतम, अन्न प्रत्यांत अन्न भाववचनम कर्मवचनम च अंतदात होगा, भाव कर्म वचन, भाव वचन कर्म वचन, भाव में और कर्म में होता अन्न, पय पान सुखम अन्न प्रत्यय ल्यूट अन्न है, अन्न भाव कारकाद, कारकाद पान ये कर्म कारक है, कर्तृकर्मण कृति समास हो जाएगा। कर्मणि चाहिए न शरीर सुखम सूत्र ल्यूट प्रति होता है, कर्मणि उपपदे भाव ल्यूट हुआ, तो यहाँ अंतदात हो गया कौन, अन्न प्रत्यांत न पान में न में उदात हो जाएगा। राजभवना शालय, इस प्रकार यहाँ भोजन ही यहाँ भुज से अन्न ल्यूट है, राज भोजना कृत्य लुटे बहुलम कर्मणि ल्युट, और समास होगा कर्तरी षष्ठी समास, कृति कर्म कर क्या कर्तिकर्म ने कृति षष्ठी हो गया, कर्ता में राज, तो राज्ञा में भोजना राज भोजना साले भोजन हो गया, कर्मणि है कर्मणि ल्युट, भुज्यते थे भोजन साले ताले राज भोजना, इसे बहुवचन नहीं तो ल्यूट पर नपुंसक होना चाहिए। यहाँ कर्म कर्म शाली धान सर्व अन किम हस्तादाय, हस्तादाय में यहाँ आदाय, हस्तादाय में युक हो गया आते उचिन कर, तो क्या कर्मण्यन हो जाए, तो यहाँ अंतदात नहीं होगा, हस्त अन नहीं, अन नहीं तो अनुभाव कर्म कर्मत है, तो होने से यहाँ क्या स्वर होगा, हस्तादान कर्मणि से अनुस नहीं, हस्तादान हस्तादाय पूर्वपद निष्ठा है, नहीं नहीं पूरा तो नहीं, ये तो अंतोदात चल रहा था, समास से तो ग्रहण करेगा तो कोई नहीं होगा, तो पय पान सुखम भा, यहाँ क्या प्रत्यय होगा, कर्मण्य अन भाव कर्म वचन है, भाव में था कर्म में हस्तम हाँ कर्म कर्मणि प्रत्यय चाहिए भाव में था कर्मणि जैसे हस्त आदाय आदाय ये कर्मणि करना पड़ेगा अथवा भाव में आदान अथवा आद्यते थे आदाय हस्त आदाय पय पान सुखम खल प्रत्यय नहीं खल प्रत्यय तो युग नहीं होगा ऐसा कोई नहीं तो फिर षष्ठी करना पड़ेगा हस्त नहीं हस्त आदाय वैश्य आद्यते थे आदाय ग्राह्य कर्मणि करना पड़ेगा आदाय कर्मणि और नहीं हस्तम आदत्य ये अर्थ नहीं है क्योंकि यहाँ क्या चाहिए आदाय में जो प्रत्यय हुआ वो तो कर्मणि होना चाहिए अथवा भाव में होना चाहिए तो प्रत्युदान बन गया भाव पूर्व में अपूर्व में कारक चाहिए कारक कारक कारक चाहिए कारकात परम कारकात परम अन्न प्रत्यांत कारक से पर होगा अन्न प्रत्यांत भाव अथवा कर्म तो हस्त बहुवरी करेंगे कारक हस्त नहीं ले करके ये लवंत नहीं ये लवंत नहीं भाव में अथवा कर्म में आदाय शब्द प्रत्यय होगा न न भाव में अथवा कर्म में घए करेंगे तो युक होगा नहीं घए करेंगे तो क्या होगा अच्छा अच्छा हाँ अचेतन ही आदाय एक एक सूत्र इसमें कोई आता है उसमें खल पर खल के अधिकारी कोई सूत्र नहीं ऐसा दूसरों की चाह की चाहते जो खल शुकर तो अखल में तो हो गया शुकर कर्मणि चयन सर ये गुटका है ना दो ये सूत्र दे कर्मणि चयन शरीर सुखम ये क्या नंबर दे दिया 3 3 2 9 1 5 नंबर दे दे कर्मणि च ल्यूट होता है पान तो नहीं है उसी सूत्र कहाँ अष्टाध्याय नंबर न इसमें इस पुस्तक में कितने 300 अच्छा ल्यूट अच्छा कर्मणि चयन संस्पर्शा सर हम ये कर्मणा स्पर्श व्यापार सुखम ओदन भोजन सुखम कृष्ण नहीं यानी तेरे तो पदे अच्छा गुरु स्नापन आनाय बनता है आनीयते मत्स्यादेव अन्यते आनाय जालम आनय जालम आनाय सूत्र को हस्तादाय चेर है हस्तादाय हस्तादान ऐसा कोई सूत्र है हस्तादाय चेर हस्तादाय चेर श्रेते हस्तादाने चेरस्ते ही हस्तादान इत्यनेन प्रत्याशक्ति आदेयस्य लक्ष्यते पुष्प प्रचाय हस्तादान किम वृक्षाग्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रचयन्ते अस्ते चे अच्छा ची के केवल परानुपाते इन चेर अस्त ची के लिए सभी प्रधान दृष्टि क ऐसा कोई है निकाय तो होता है निवासी सभी प्रधान आदेश क कोई कृदंत में से हुए हस्तादाय बनाने के लिए हस्त से कर्मणि कोई प्रत्यय हो जाएगा तो हस्त से आदाय ऐसे हो सकता है आदाय क्या हस्तादाय हम विसर के तो लेवंत नहीं तो देखेंगे उसके पे हस्तादाय हस्त से कोई प्रत्यय होगा भाव कर्म और पूर्व भी कारक होना चाहिए हस्त से आदाय भाव में अथवा कर्म में हो जाएगा तो हस्त के साथ कर्तिकर्मण कृति कर्म हो जाएगा कृतांत से तो हस्तेन आदानम भाव में होगा तो हस्तेन आदान हो जाए तो पूर्व पद प्रकृति सर हो जाएगा। पहले इसको शब्द सिद्ध करना पड़ेगा आदाय कोई प्रत्यय भाव में था कर्म में कोई प्रत्यय होगा तो आदाय बनना चाहिए। जो कर्मण्यन होता है वो अंत कुंभकर्ति कुंभ घय प्रत्यय से आदानम घय आतयु चिणकृत इन तीन तिकृति है ना आतोयुग चिणकृत में इन तीन तिकृत इंति है तो आदान यदि करेंगे घय हुआ तो युग हो जाएगा तो आदान आदान हुआ तो हुआ नहीं आदान हो गया घय भाव में कर्म दोनों हो सकता है आदान भाव में करेंगे तो हस्त हो जाएगा कर्म कर्म हो जाएगा अतः हस्ते न आदाय करेंगे तो ग्रहण भाव हस्तकरण भी हो जाएगा हस्ते न आदानम ऐसा अर्थ होगा भाव में करेंगे तो हस्ते न आदानम ग्रहण हस्ते न ग्रहणम तो हस्ते न आदाय हस्तादाय बनेगा तो तृतीय है पूर्व पद प्रकृति सर हो जाएगा हस्त तो हो जाएगा हसा के तब प्रत्यय होगा हस्त हस्त सर हस्त जो प्रकृति सर होगा तो वो प्रत्यय से अंतोदात हो जाएगा तो उदात हो जाएगा तो हस्ते न आदानम इस अर्थ में हस्तादाय बन जाएगा। कैसे आंग पूर्वक दादात से घय करेंगे भाव में भाव में घय करने से हस्ते न आदाय आदाय करते आदान हस्तादाय भेद किम भावकर्म क्यों दंत धावनम यहाँ धावन जो है कर्ण में ल्यूट है कर्ण में ल्यूट होने से धौत धावन बनता है किससे धाव शुद्धो धाव शुद्ध में कर्मणि करेंगे तो क्या प्रत्यय लट लगान में धाव्यते धूयत जैसे गम्यते दंत दंत धाबु धाव शुद्धि धाव का कर्मण क्या बनेगा धाव्य धाव्य दंत धाव्यंते अनेन इति दंत धावन कर्ण में दा धाव्यंते अनेन कर्ण में लुटे कौन सा दंत धावन जो दातुन करते हैं ना जिसको दा दंत शोधन करते हैं यहाँ धावन क्या हो गया कर्ण में हुआ तो भाव नहीं कर्म नहीं भाव कर्म नहीं होने से अंतोदात नहीं होगा दंत शब्द का जो स्वर होगा दंत शब्द का इसमें कुछ दिया नहीं दंत सांग एक आया था सांग सीटम दंताना क्या स्वर अंतोदात आदि उदात कोई आदि उदात ठीक है दंत करणी ल्युट कारक के निदर्शन निदर्शन यहाँ कारक नहीं तो प्रत्यय निदर्शन ल्युट लिति प्रत्यात पर उदात द उदात हो जाएगा। मन तीन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादि क्रीता कारक के अनुमति कारकात पराणी एतानी उत्तर पदानि अंतोदातानि मन प्रत्यांत तीन प्रत्यांत व्याख्यान शयनादि अंतोदाता कृत सर कृत उपपद प्रकृति सर का अपवाद है। रथ से कारकात प्राणी मार्ग वर्तम तो अंतोदात हो जाएगा मन प्रत्यांत मृत्यु से वृत्तेर अधिकरण में मनिन होता है कर्तरी समास है। रथ से मर्तम रथ जिसमें जाएगा तो अंतोदात हो जाएगा पाणिनिना पाणिनेह कृति तो यहाँ भी कर्म कर्तरी है पाणिनि संबंधी कृति है पाणिनि कर्ति कृति में हमें मन तीन तीन प्रतिस्त्रियांग तीन अंतोदात और छंदसह व्याख्यान छंद व्याख्यान अंतोदात और शयन राज्ञ शयनम राजा राजशयनम राज्ञ आसनम राजासनम अश्वस्थानम ये अंतोदात सो है। ब्राह्मण याजक ब्राह्मणस्य याजक ब्राह्मणस्य कर्म ब्राह्मण से राजक कर्मणि है कर्म कारकते परे याजक याजकादिभिश्चैति सूत्रे षष्ठी समर्थम ये याजकादेश्च ते गृह्यन्ते ब्राह्मण याजक शयन आसन स्थान में सब अधिकरण में ल्यूट कर दिया यानी करण ल्यूट ही तो सब अंतोदात हो जाएगा। गोकृत गोव्य गवाकृत गोकृत तो अंतोदात कारकात किम प्रभुतो संगतिम प्रभुत्व में यहाँ तीन प्रत्यय है संगति में की तीन प्रत्यय है कारक नहीं है प्र और सम उपसर्ग है तो प्रभु तो अलग संगति में अलग है प्र ही आद्युदात हो जाएगा भूस्वरित हो जाएगा संगति में इस प्रकार सउदाते गस्वरित ये दो उदाहरण अलग अलग प्रभुत संगतिम अत्र तादुच नीति स्वर तादुच नीति तीन प्रत्यय है नित्य पर है तादु नित्य होने से आद्युदात होता है प्र उदात भूसरित है। सप्तम्या पुण्यम अंतोदात है अध्ययने पुण्यम सप्तम अंतर से पर नियमे पुण्यम अंतोदात अंतोदात सप्तम्य पुण्यम अंतदात पुण्य है न्य तत्पुरुष से अन्य उदात होगा तत्पुरुष से तुल्यार्थ इति प्राप्तम तत्पुरुष से तुल्यार्थ 527 पुट आया था देखो 527 तत्पुरुष से तुल्यार्थ न विशेष इति आद्युदात पुण्य शब्द तो आद्युदात है तो अंतोदात हो जाएगा। देखो 527 पृष्ठ में देखो तत्पुर क्या है तो पूर्वपद हाँ पूर्वपद था किन्तु अंतोदात हो जाएगा। सप्तम्या किम वेदेन पुण्यम वेद पुण्य यहाँ सप्तमी नहीं है तो यहाँ पूर्वपद प्रकृति सर हो जाएगा तो वेद दो उदात हो जाएगा। ऊनार्थ कलहं तृतीयाया ये अध्ययन पुण्य में टीका में अध्ययन न पुण्यमिति विग्रह दिया अध्ययन न पुण्यम अध्ययन न नहीं होगा अध्ययन पुण्यम जो है सप्तम्या है ना सूत्र ऐसे टीका में जो अध्ययन न पुण्यमिति विग्रह दिया क्या चाहिए अध्ययन पुण्यम न नहीं चाहिए। ऊनार्थ कलह तृतीयाया मासे न ऊनम मासोनम और मास विकलम ऊनार्थ हो गया और कलह हो गया वाचा कलह वाक कलह अध्ययन न हाँ अध्ययन पुण्यम न नहीं चाहिए। सप्तमी समास सप्तमी योग्य भाव समास हुआ हाँ तृतीयांत से पर उनार्थ कलह ये सब उत्तर पद अंतोदात हो गया तो यहाँ मासो न मास विकलम वा कलह यहाँ उदाहरण पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सक्षणी समास होता है उनार्थ में तो अंतोदात हो जाएगा ल उदात मासो न उदात तृतीय पूर्वपद प्रकृति स्वर अपवाद हो, तृतीय कर्मणि पूर्वपद प्रकृति स्वर का अपवाद। अत्र केचित अर्थे इति स्वरूप ग्रहण इच्छन्ति, तो उनार्थ अर्थ शब्द लेते हैं, उन अर्थ उन के अर्थ वाले ऐसा नहीं करके उन अलग अर्थ शब्द अलग। तो धान्यार्थ धान्या अयमित धान्यार्थ ये कोई मानते हैं तो धान्यार्थ कहें तो अंतदात हो जाएगा। ऊन शब्द है ना तो अर्थ निर्देशार्थ है ना, तदर्थान ग्रहण इति ऊन शब्द कहेंगे जहाँ पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण विशेषक नहीं है सूत्र है, वहाँ ऊनार्थ आया पूर्व सदृश सम ऊनार्थ, तो ऊन सदृश प्रतिपद तो से वो सूत्र कर लेना उसे ऊनार्थ अपने आप आ गया। ऊन कहेंगे तो ऊनार्थ हो जाएगा, ऊनार्थ हो गया तो उसके लिए अर्थ कहना जरूरत नहीं, अर्थ अलग है। ऊन शब्द है ना तो अर्थ निर्देशार्थ है ना, अर्थ निर्देशार्थ ऊन शब्द पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण तदर्थान ग्रहणम इति प्रतिपद उक्तत्वाद विसिद्धे, अर्थ कहना कोई जरूरत नहीं। तृतीय ग्रहण स्पष्टार्थम तृतीय पूर्व तृतीया जो ऊनार्थक ऊनार्थ कलह तृतीया वो तो तृतीय समास ही होता है, कौन किस सूत्र से पूर्व सदृश समानार्थ कलह तो तृतीय अपने आप होता तो स्पष्ट के लिए कर दिया। धान्य हो गया मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ अनुपसर्ग मिश्रम असंध संधि नहीं पणबंधन एकार्थम, यहाँ संधि क्या है पणबंधन एकार्थम, पण करके तुम ऐसे काम करो तुम्हें दो मैं तुमको दूंगा, तुम्हें काम करो मैं करूँगा, ऐसे पणबंधन एकार्थम एकार्थता संधि संधि करते हैं एक एक निश्चय करते तिलमिश्रा सर्पी मिश्रा है यहाँ मिश्रम च अनुपसर्गम अनुपसर्गे संधि असंधु यहाँ संधि नहीं है मतलब एकार्थ के लिए संधि नहीं। तिलमिश्रा में अंतोदाता सर्पी मिश्र अंतोदाता मिश्रम किम गुड़धाना गुड़धान यहाँ भक्षण मिश्रीकरण समास हुआ तो हाँ यहाँ मिश्र शब्द नहीं है मिश्रम चानुपसर्ग दिया ना यहाँ मिश्र शब्द नहीं गुण मिश्रित धान है मिश्र शब्द नहीं है। अनुपसर्ग के तिल सम्मिश्रा मिश्र शब्द है किंतु सम आ गया इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा अनुपसर्गम असंधौ तो उपसर्ग होने से यहाँ अंतदात नहीं होगा तो ते पूर्व पद प्रकृति सर हो जाएगा। मिश्र ग्रहण सोपर्ग सोपसर्ग ग्रहण से इदमेव ज्ञापकम मिश्र कहेंगे तो सोपसर्ग का ग्रहण हो जाएगा जो मिश्रम च अनुपसर्गम दिया मिश्र का विशेषण दिया अनुपसर्गम वो अविद्यमान उपसर्ग यदि मिश्र कहें तो उपसर्ग नहीं लेना चाहिए तो उपसर्ग विशिष्ट का ग्रहण होता है ये ज्ञापक हुआ। इसलिए यहाँ जब पूर्व सदृश समानार्थ कलह लिपुण मिश्र सृष्टि सूत्र समास होता है मिश्र के साथ होता है सोपसर्ग का भी समास होता है मिश्र कहें तो सोपसर्ग का ग्रहण होगा। ये ज्ञाप असंधो किम ब्राह्मण मिश्र राजा यहाँ ब्राह्मण मिश्र मिश्र शब्द है यहाँ क्या ब्राह्मण के साथ मिश्रित यहाँ संधि संधि के से मिलावट तिल मिश्र जिस नहीं ब्राह्मण सह संहित ऐकार्थम आपन ब्राह्मण के साथ मिल करके एक एक के अर्थ एकार्थम एक एक कार्य के लिए इकट्ठी हुआ है तो ऐकार्थ होगा जान से यहाँ मिश्र अंतोदात नहीं हुआ पूर्व पद प्रकृति सर हो जाएगा। तिल सम्मिश्र में हाँ विराम अनुपसंग तिल सम्मिश्र अलग है आगे तो उसके लिए दे दिया विराम बनाए नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्ह हितालमर्थास्तद्धिता नयो नये से पर गुण प्रतिषेधे संपादि अर्ह हित अलमर्था तथिता संपाद्य आदि अर्थ तथितांता संपाद्य आदि अर्थ तथितांता नयो गुण नये से गुण प्रतिषेध करें वर्तमानात परे अंतोदात कर्णवेष्टकाभ्याम संपादी कर्णवेष्ट संपादी में संपादिनी इसे अधिकार में प्रागवतिष्ठ करके दिया प्रागवतिष्ठ निजे टीका में कर्णवेष्टिकम अंतोदात हो जाएगा न कर्णवेष्टिकम अकर्णवेष्टिकम हुआ नये से पर हुआ नये से पर संपादी अर्थ में पूरा अकर्ण वेष्ट की सब अनुदाते क अंत में उदात होगा छेदम अर्हति छैदिक तदरति तदर्ति में छेदाधिप नित्यम ठक हुआ छैदिक हो गया अंत उदात न छैदिक न समाप्त होने के बाद न वत्सव्य हित तस्में हितम छ वत्स्य न वत्स्य अवश्य अंतोदात न संतापाय प्रभवती अशांतापिक प्रभवती तस्में प्रभवती संतापादि ठय हुआ अशांत अंतोदात न ही किम गर्धर गर्धवरथम अर्हति गार्धवरथिकम तदर्हति यहाँ नए नहीं है आगे आगे क्या दिया है गार्धवरथिक बनने के बाद विगार्धवरथिक विगत गार्धवरथिक वी द्वि नहीं वी अर्थ तो नए का अर्थ आ जाएगा किंतु न नहीं द्वि वी हो गया इसलिए यहाँ अव्यय पूर्वत प्रकृति स्वर होगा अव्यय वी द्वि नहीं चाहिए विगार्धवरथिक वि उदात हो जाएगा गा स्वरित हो जाएगा बाकी सब एक स्वर प्रचय गुण प्रतिषेध किम गार्धवरथिकाद अन्यो अगार्धवरथिक यहाँ तो नये तो है किंतु गुण प्रतिषेध नहीं होते गार्धवरथिक का द्रव्य का प्रतिषेध हो गुण ही तद्धितार्थे प्रवृत्ति निमित्तम संपादित्वादि उच्यते तद्धितार्थ करने के लिए संपाद्यादि करके प्रवृत्ति निमित्त हुआ गुण तत्प्रतिषेध हो यत्र उच्यते तत्र अयम विधि यहाँ अगार्धवरथिक में गार्धवरथिक से भिन्न गार्धवरथिक जो गर्धवरथम अर्हति करके जो व्यक्ति द्रव्य से भिन्न अर्थ है गुण प्रतिषेध नहीं है कर्णवेष्टकाभ्याम न संपादि मुखमिति ये अकर्णवेष्टिक का अर्थ कर्णवेष्टिकाभ्याम मुख का संपन्न नहीं हुआ संपेति किम पाणिनीयम अधिते पाणिनीय पाणिनीयम अधिते पाणिनीय न पाणि न पाणि न ऐसे पर तो वाह यहाँ संपाद्यार्थी अर्थ नहीं है गुण प्रतिष्ठित इसलिए यहाँ अपाणिनीय पूर्व पद प्रकृति सरल न उदात हो जाएगा अपा अनुदात स्वरित हो जाएगा तथिता किम बूढ़ुम अर्हति बूढ़ा त्रिच प्रत्यय न बूढ़ा अबड़ा बन गया यहाँ तद्धिता नहीं तो पूर्व पद सर हो जाएगा हाँ ओम।